Unas onzas de alegría. Un puñadito de pestañeos llenos de querer descubrir. Cuarto y mitad de guiños que te conecten con la natura y te tiñan de receptividad. Soplidos a la inquietud e intriga. Pulsims de magia. Despertar con susurros a esa bruja lunática que llevas dentro. Hacerle cosquillas a tus ganas de mimarte y cuidarte. Y permitirse saber parar, bajarse de la corriente y escucharse. De brujas tuvo lugar en Europa entre 1450 y 1750, final de la Edad Media y comienzo del modernismo, cuando el libre pensamiento florecía con la invención de la imprenta. El Constitutio Criminalis Carolina del emperador Carlos V ilegalizó en 1532 la brujería, el aborto y la anticoncepción. Así que entre 1450 y 1750 hubo al menos 100.000 procesos que terminaron en ejecuciones. Católicas, protestantes, puritanas y anglicanas se sumaron a este cometido. Solo las iglesias orientales no participaron. En Europa continental las quemaban vivas. En Inglaterra y Estados Unidos las ahorcaban. El Éxodo 22.18 sentencia: a la hechicera no la dejarás que viva. Pero la brujería no fue la razón, sino la excusa. El motivo fue eliminar a las mujeres que proveían hierbas abortivas y anticonceptivas a sus congéneres, en un momento en el que se estimó necesario alentar la concepción porque la epidemia de peste negra había aniquilado a un tercio de la población europea. La misoginia de la Iglesia tuvo gran influencia en la creación de este imaginario social sobre la brujería. La Iglesia no torturaba ni quemaba a las brujas directamente, pero colaboró plenamente en las persecuciones al exaltar la imagen demoníaca de la mujer, acusándolas de lascivas y sosteniendo su inferioridad moral e intelectual. En el programa de hoy exigimos, dejen de hacer de nuestros cuerpos su campo de batalla. No estamos enfermas. No vamos a dejaros nuestros cuerpos para que nos preenferméis, porque somos muchas. Hoy estamos aquí las disruptoras, insumisas, las fuertes, libres, sanas, las histéricas, las lunáticas, las herejes, las valientes. Somos todas. Las que quemasteis, las que acallasteis ahorcándolas. Somos las donas ramalleras, las tramantinairas. Somos chamanas, las brujas voladoras. Todas, somos todas, y no tenemos miedo. Porque hoy la cabra, que sigue en el monte, atillo en mano, va llenándolo de plantas y remedios para prepararse el botiquín natural que le ofrece esta primavera que ya llegó. Y si gustas, cesta de mimbre, tijeras de podar y oído fino a este nuevo programa de las embaladas, la cabra tira pa'l monte. Autogestión de la salud e higiene. Thank you. Doncs bona tarda, una tarda més aquí a Ràdio Bala. Tornem a ser. Som divendres, avui 5 d'abril, un nou programa de les embalades. I us recordo el dial de Ràdio Bala aquí a Manresa, el 106.4. I bé, només saludar-los. Jo sempre m'oblido de dir que sóc, sóc la Col, hola a tothom. I avui, doncs, bueno, també molt contenta perquè tenim una convidada d'honor aquí amb nosaltres a la ràdio. Hola, tenim aquí a la Saponària. Hola, bona tarda. Encantades de que vinguis i, bueno, i la resta de les embalades. Hola, sóc l'Atxa. I jo sóc la Txiri. I jo aquí la Seba, per fer-vos plorar. I com dèiem abans, no? Que avui un nou programa en el que parlarem sobre l'autogestió de la nostra salut, de la higiene, de plantes i de moltes coses. I bueno, a continuació ja ens enfonsem amb el programa d'avui i comencem a... No, Txiri, ens explicaràs algunes cosetes. Sí, sí, aquesta tarda... tenim pensat donar-vos unes quantes receptes pels mals diversos que puguem tenir i a més també algunes receptilles d'higiene, de com fer-nos els sabons i, bueno, i el que vagi sortint. I què fem? Doncs comencem a salivar o voleu sentir una cançoneta? Salivem, sí, hi ha ganes de salivar. Vinga, doncs anem a salivar. Salivem, doncs. Jo us volia comentar que els efectes secundaris d'alguns fàrmacs, les interaccions que presenten aquests, les al·lèrgies i intoleràncies que provoquen, l'agressivitat d'algunes teràpies, l'augment del preu d'alguns medicaments i la pèrdua de subvencions per la compra d'uns altres han estat factors decisius perquè una part considerable de la societat hagi cercat de nou les herbes remeieres, encara vàlides en molts casos per guarir malalties sense intoxicar-se ni fer-se malbé el propi cos. Així és que aquesta tarda us volem fer un botiquín natural de cap a peus. I perquè pugueu entendre totes les receptes que us anirem donant aquesta tarda, us volem donar uns conceptes bàsics perquè pugueu dur a terme aquestes receptes, no? Si parlem de plantes, hem d'entendre que la planta és un organisme viu i hem d'entendre quin és el principi actiu o, bueno, el principi actiu seria, com ho podríem anomenar, la definició de principi actiu? Bueno, la pregunta del millón, no? Bueno, com és un programa d'estar per casa, podem fer una definició d'estar per casa, no? Clar, clar, clar, això anava, perquè no som acut. És com el component que té la planta, aquí, no? Sí. Per... El component que volem extreure, no? Molt bé, seria... Sí, és així. Llavors, totes les plantes podem extreure el principi actiu en un punt concret, no? I aquest principi actiu ens interessa conservar-lo al màxim. I un procés interessant és l'assecat de les plantes, no? Que és un sistema molt comú. També l'altre seria utilitzar-la en fresc. Uns consells que us donaria abans de començar-vos a posar al laboratori casero, a posar-vos a fer les receptes, seria que us assegureu de que les plantes que colliu al bosc les colliu amb respecte, de no deixar pelat el bosc i, si podeu, pues, és un bon motiu per fer-vos una passejada i anar collint, anar mirant el que teniu al vostre entorn. Sobretot, collir només el que s'hagi d'usar, no pelar, com he dit, com acabo de dir. I bé, a partir d'aquí, tenir en compte que les preparacions herbàries s'elaboren tenint en compte diferents factors, no? Sobretot, com he dit, el principi actiu que vulguem treure. Després, si són hidrosolubles, que vol dir que són solubles en aigua, o si són liposolubles, que aquesta paraulota vol dir que són solubles en oli. Després, si el volem per ús extern o si ho volem per ús intern, si s'han de ser consumides immediatament o les podem emmagatzemar, i depenent d'això farem un preparat o un altre. Ara sí, ara us diré les maneres que tenim. Perdona, que abans de començar també em sembla que estaria bé dir que quan hem de recol·lectar plantes hauríem de tenir en compte les plantes o evitar les plantes que estan al costat de carreteres, sí. Les que estan al costat de rius o no, que de vegades sí. Moltes vegades hi ha bestiar i sobretot si n'hi ha vaques o així com que poden estar, no, sí. Contaminades de material. Igual també evitar plantes que estan al costat de camps de cultiu, camps de cultiu que sabem que tracten químicament perquè després queden residus, sí, sí que és veritat. Vale. I ja, tenint això una mica com a introducció, després dir-vos les maneres que podem preparar les plantes, perquè després farem esmena, perquè pugueu entendre per si hi ha algú que, no, que està molt peix amb aquest tema. No? Podem fer infusions, que coneixem que és un procediment, potser és el més universal, que tothom el coneix més. No? La intenció seria provocar un xoc tèrmic que alliberi aquests principis actius i aquests passin a l'aigua. Generalment s'utilitzen les parts toves de la planta, és a dir, flors i fulles toves, i puntualment amb fulles dures i arrels. La recepta seria agafar un grapat, o sigui, un grapat, quan diem un grapat podria ser una cullera sopera, d'aquesta herba, normalment seca, tot i que també pot ser en fresc, i la posem a bullir, i la posem en aigua bullint i ho tapem. Després es treu, o sigui, es treu del foc, i la tapa la posem per evitar la volatilització, o sigui que se'n vagin a l'aire aquests principis actius. Ho deixem reposar, ho filtrem o no al gust i ho prenem. Molt bé. Després de la infusió o tisana, que també es diu, trobem la decocció. La decocció representa un escalfor perllongada, és a dir, bullir una planta, que ens serveix per treure els principis actius de les plantes de les parts més dures de la planta, com pot ser fulles dures, llavors, tiges i escorces. La desavantatge de la decocció davant de la infusió seria que aquesta, la decocció, provoca algunes pèrdues de principis actius que són volàtils. Trobem també la maceració, o també anomenada infusió en fred, que s'usen les mateixes parts que en la decocció, però en plantes amb substàncies que cal protegir de la calor. La maceració, doncs, com he dit, seria deixar les plantes amb aigua, submergides totalment, aigua, oli, alcohol, vi, etc. També podem fer inhalacions o bafs, que representa doncs, posar aigua a bullir, tirar les herbes i inclinar-nos amb una tovallola o amb un drap per inhalar els vapors que aquestes treuen. També tenim el cataplasma, que seria embolicar l'herba preferiblement calenta amb un drap de fibra natural i ho apliquem sobre la pell, els ungüents, aromes, gels o pomades, que les diferències entre aquests preparats, entre aquests, bueno, doncs els quatre que acabo de dir, ungüents, cremes, gels i pomades, és difícil d'establir i de vegades només respon al nom tradicional amb què se'l coneix. No? Però es troba sobretot amb un excipient o base que es fa servir i serà el suport més o menys consistent i fàcil d'extendre. Antigament aquesta base era greixos animals, sagí, greix de serp, oli, cendra. Actualment també podem trobar molts olis, ceres d'abelles, gliceriles, lanolines, etc. A més, també tindríem la tintura, que seria una maceració d'herba fresca, uns 400 grams, o herba seca, uns 200 grams. Sempre que parlem, bueno, hi ha una reducció, perquè entenem que quan la planta s'asseca, l'aigua s'evapora. Doncs aquestes proporcions que he dit en un litre de solució alcohòlica, meitat alcohol i meitat aigua. La solució, doncs per definició, una solució és això, una part d'aigua amb una altra, i en aquest cas d'alcohol. Es deixa reposar uns dies i després s'ha d'emmagatzemar en pots foscos perquè no hi entri la llum, en un lloc sec i sacsejar sovint. I la tendència és de conservar-se com a molt 2 anys. Després, ja per acabar, tindríem el xarop, que l'interès bàsicament com a solució balsàmica seria per la gola, perquè com que és dens i espès, va lliscant lentament pel coll i perllonga el seu efecte terapèutic. I després, per últim, anomenar els olis essencials, que són aquests olis que són extrets concentrats de les plantes mitjançant la destil·lació. També cal dir que no totes les plantes tenen olis essencials, per tant no podrem treure de totes les plantes els olis essencials. I bueno, després vigilar amb aquests olis essencials amb ús extern, perquè poden provocar lleugeres cremades, i després engrescar a tothom que el procés de destil·lació és un procés a l'abast de totes i tots, no? I això, i treure's la por, no? Que sí que és veritat que està com molt monopolitzat, no? I tothom veu com els pots d'olis essencials, però després, al moment que tu ho proves i fas una destil·lació, veus que es pot fer, no? És més aviat pues, com tot, el voler-ho fer. I, bueno, i un cop amb aquesta base, ja tenim una mica assentats els quatre conceptes per entendre tot el que direm ara, que ara parlarem una miqueta sobre com fer-nos un botiquín natural, començant pel cap i acabant pels peus. No ho sé, si us sembla, podem començar disparant alguna receptilla, no? També hem intentat agafar plantes que estigui a l'abast, no? Que, bueno, igual no totes les podeu trobar al Bages, però que igual la majoria sí, com que hem intentat això, a veure com surt. I no sé, la proposta nostra era això, per no anar dient receptes i líos de plantes, doncs hem agafat com el nostre cos i hem, doncs el que deia la Txiri, no? Hem començat pel cap i acabarem pels peus i per l'ànima, perquè hem fet coses també a nivell emocional. Així que no sé, com juguem, com comencem? Doncs comencem pel cap, no? Comencem pel cap, per començar per algun lloc, no? I quan estàvem preparant el programa i estàvem parlant, no, de totes aquestes cosetes, vam dir, bueno, i el cap què? A veure, quines coses ens trobem que ens, no, que ens preocupen, que ens fan nosa, que ens fan mal. I jo me'n recordo que jo vaig dir de seguida, el mal de cap, no? A veure, jo, per exemple, pel mal de cap conec, bueno, mal de cap entens, o per exemple, el que em passa a mi, no, que és com mala circulació, no? De vegades del cap, llavors com que tinc mal de cap, migranyes, llavors sempre intento agafar algun vasodilatador per, bueno, perquè fluidifiqui millor la sang al cap, i a mi em va bastant bé, doncs, fer una infusió així simple de romaní o de regalèssia, gingo biloba també, i per la migranya també de vegades em fico un oli essencial de lavanda, que com deia abans la Txiri, segons quins olis essencials cremen la pell. Llavors jo me l'intento ficar amb una mica d'oli d'oliva i en els tres punts, no? A banda i banda de l'ull i en el mig dels dos ulls. I em relaxa bastant. I sobretot quan tinc migranya o mal de cap, s'ha d'intentar evitar els espinacs, la xocolata, el picant, el cafè, el tabac, el formatge. Com que no s'ha estat llegint, com que tot això et fa bastant tenir migranya, i que justament quan tens migranya et demana això, et demana fer-te un cafè, perquè és com l'efecte immediat de que se te'n vagi la migranya, però clar, després et ve un jamacuco al cap que, ojo, no? Però no sé, jo tenia apuntat això. Jo vaig trobar una receptilla de mal de cap i febre que l'aporta una tal Maria Figueres, que viu a Sant Gregori, i consisteix en bullir determinades plantes en un litro d'aigua. Aquestes plantes són malva, verdolaga, plantatge, camamilla, i, bueno, i també us dic que si hi ha alguna planta que no coneixeu, us invito a que busqueu, comenceu a indagar, tingueu inquietud, perquè i nosaltres quan vam començar jo tampoc no coneixia ni tres quartes parts de les plantes que conec ara. Doncs seria bullir aquestes plantes que us he dit, barrejar la decocció aquesta, dos terços d'aquesta decocció amb un terç de vi blanc, i llavors es tracta d'agafar un drapet amb cotó, mullar la barreja, afegir a damunt del drap unes flors de camamilla triturades en pols i aplicar el drap al front, d'una banda a l'altra, i això et calma una mica el mal de cap. I la febre, a més, que posava a la recepta. Clar, que també és veritat, com que ara donarem receptilles per quan tenim el mal, no? Però que estaria molt bé la prevenció, no? Pues mirar que et fa mal al cap, no? Que t'està fent mal al cap per treure't el mal de cap, que probablement no sigui... Bueno, no sé, no? Com que dèiem al principi, no? Lo de parar, baixar-se la corrent i escoltar-se, no? Que moltes vegades... Sí, això està produït per alguna cosa, no? No només curar-te això, sinó mirar què és el que t'ho ha produït. No ho sé. Si més no, com a mínim, si tens un remei per quan ja t'està passant, no? Després ja quan se't passi ja pensaràs en per què ha vingut, però almenys que se't passi. Molt bé, doncs, més cosetes que ens trobàvem al cap, no? Quines més coses teníem? Dèiem lo de la infecció d'oïda. I per a la infecció d'oïda... Ah, sí, doncs havíem dit d'un all sencer ficat a dintre de l'orella, no? Pelat. Detall. Sí, bueno, és pelar l'all, no? I ficar-se-ho a l'orella i comença a picar, picar... No, no, és important dir-ho perquè, clar... No surt, no surt, si no l'antibiòtic. I de seguida notes que està coent i bueno, te'l pots deixar així hores o si et cou molt te'l vas traient i el vas tornant a ficar i et treu tota la infecció. I una receptilla que he trobat i prou curiosa, que us he de dir que jo no l'he provat, no? La diu una tal Trini Torres del Bons i et dona la recepta per curar-te el mal d'orella amb la llet materna. Si tu tens a prop... Si tu tens a prop alguna dona que té pit això... llet al pit, pit als llets. Això, des d'aquí, un saludo a la Daniela. Daniela això ho fa, però... Sí, eh? Sí, pues mira, sí, aquesta, sí, noia, sí, aquesta noia fills, també ho fa. El seu company, els seus amics i a tothom. I diu que la mida és un didal, et poses la mida, un didal de llet i te l'apliques a l'oïda inflamada i anar repetint els cops que calgui fins que se te'n vagi. Doncs jo corroboro que és cert, el que passa és que clar, no és fàcil tenir sempre algú que està lletant al costat, m'entens? Bueno, vaig trobar curiós perquè jo no havia conegut a ningú que ho fes i vaig pensar, clar, no potser sí que està plena de, no ho sé, d'històries, la llet. La llet és molt antibiòtica i es veu que té moltíssimes propietats i sí, per a moltes coses, sí, sí. I després podríem parlar d'aquests animalets que ens fan la guitza al cap a vegades i que ens els anem encomanant, com són els polls. No ho sé, jo la recepta de tota la vida, la de la meva àvia, era posar-me vinagre, no? Al cap amb una bossa d'escombraries, passar la nit i després anar-t'ho repetint, sobretot rentar-te la roba, els llençols, no? Perquè els ous sobreviuen de 24 a 48 hores en vida, llavors vol dir que tu potser et penses, tu no els veus, els ous, no? Dius, bueno, els llençols estan nets, no? Que els vaig canviar ahir. I resulta que et fas tot el tractament, te'n vas a dormir i et tornes a infectar. No? I a part del vinagre, que aquesta era la que m'havien ensenyat a mi, vaig trobar una recepta que et diu que a més també va bé beure infusions de timó quan tens polls. Sí. No sé si teniu algun... Bueno, jo havia sentit l'àrbol del té, no? Que de vegades les mamis li fiquen àrbol del té, bueno, els papis... Però, bueno, sí, l'oli d'arbol del té. Això que deies tu és... Bueno, a part de que... No, no, no, però jo, per exemple, que ho hem patit polls, he de reconèixer, a més no fa gaire, doncs la cuidadora del nen, quan anava a la llar d'infants, em va dir que això que has dit tu de l'arbre de té, no? El titri... Doncs que era més quasi preventiu, més que... I que comprés el potet, que sí, un potet així superpetit, més petit que un dit, vale? Doncs 10 euros, se'm va costar, però que tiris unes gotetes a tot arreu, és a dir, el xampú que fem servir, si és que fem servir a qualsevol cosa, vull dir, nosaltres, per exemple, que tenim el típic vaporitzador, no? D'aigua, doncs li tires unes gotes, el xampú, a tot arreu, i això és preventiu. I nosaltres ho hem fet, però després d'haver-los agafat. Vull dir que no hem tornat a tenir, podeu posar-vos al meu costat, sempre que vulgueu, però sí que ho vam tenir, sí. Continuem, no?, amb aquesta farmaciola tan meravellosa i variada. Després, no ho sé, podríem passar els ulls. Si tenim conjuntivitis, jo he trobat... bueno, jo vaig dient, com que he trobat la recepta i qui l'ha donat, jo us aniré donant qui l'ha fet i d'on ve. Aquesta recepta és d'una dona que es diu Dolors Carrera, de Salrà, i diu que per la conjuntivitis fer infusió de farigola, mullar amb una gasa i aplicar directament a l'ull i després a l'altre, sobretot una cosa bastant vital, és canviar de gases, perquè si tens una infecció més bèstia en un ull que l'altre i ens ho fem amb la mateixa gasa, cada cop anirem a més. Sobretot això. Si està la farigola, podem fer el mateix amb la camomila o amb l'eufràcia, també. Banys de... Després el mussol, per exemple, que també solen sortir mussols, no? I ara que també ve la primavera, sobretot la gent que tenim al·lèrcia. Jo el que em fico és un cataplasma de fenigrec. Hem dit abans, no?, del cataplasma, sí, què és? Sí. Vale. Pues el fenigrec és una llavor que em sembla que és fàcil d'aconseguir. No sé, a mi, bueno, me l'ha passat el de Calpauet, però vamos, que és agafar la llavor i normalment me la trinxo amb el molinet aquest de cafè i el fico amb oli d'oliva i una mica, queda com una crema, llavors em fico el mussol així durant tot el dia i el dia següent, com a molt dos dies, ja es rebenta. Però després he passat així la receptilla i hi ha amigues que l'han fet per fonínculos i abscessos i coses d'aquestes així. I és superfort, vull dir, és que madura molt ràpid i treu la infecció. Em sembla que també... I pels ulls també és molt bona la infusió de pètals de rosa. Ah, sí? Sí. Sí. I com te l'apliques? Amb compreses. O amb un cotó, bueno, fas la infusió i te l'apliques com tot, bueno, amb un cotonet però o amb una compresa. Rosa, quan dius pels ulls... Una simple infusió de pètals de rosa. Sí, però quan dius pels ulls, a què et refereixes? Quan tens picoma? Quan tens conjuntivitis, quan tens l'ull irritat. El que és els ulls, doncs... Pues... Infusió de pètals de rosa. Sí. Mira, ens ho apuntarem. Bueno, jo perquè me la va dir l'altre dia una senyora que havia tingut molt mal d'ulls precisament ahir i que havia tingut un glaucoma i que llavors va fer una combinació de pètals de rosa i eufràcia i l'oculista pues, li va dir que, bueno, pues, sí, no? Que li havia donat molt bon resultat. També l'aciano. És que no sé com és en català, el blauet, pot ser? Sí. L'aciano, sí? Doncs... Pues... El blauet també va molt bé, no? Quan tenim els ulls així com inflamats o per, bueno, per fer una rentada d'ulls i és bastant comú l'aciano o el blauet, em sembla que és. No ho sé, després també podríem anar baixant i a la boca trobem que tenim herpes, com vosaltres no en podeu veure, però jo en tinc un. I aviam, a mi alguna receptilla que m'havia donat alguna amiga era quan veus que està a punt de despuntar, no quan et surt, ja, perquè quan et surt farà el seu procés, és agafar-te una mica d'all i rascar-te'l per sobre per lo que és el llavi en si, no? Però això és sobretot quan veus que t'està a punt de despuntar, no quan ja tens la boca plena d'herpes com jo ara. I llavors he trobat una altra recepta d'una Victòria Picard d'Olot, que ella diu que afegeix uns 8 grams d'angèlica, una cullerada de fulles de menta per cada litre d'aigua bullint. Es fa una infusió i es deixa reposar mitja hora. Després la filtrem i ens la bevem en tasses cada 5 o 6 hores, afegint suc de llimona i, si es vol, doncs, 2 cullerades de mel. Sí, jo tenia aquesta, la de ficar un suc de llimona amb la pulpa de la llimona, all i oli matxacat. I després diuen també que és molt important que quan tens l'herpes, que en veritat és víric, llavors tens una baixada de defenses molt forta, sobretot xutes d'equinàcia, i llavors també al cos com que li ajudes que... No, que I jo crec que també molts cops és saber interpretar les coses del nostre propi cos, no? O sigui, per què t'ha sortit l'herpes, no? És el que dèiem abans, ja no la resolució del problema en si, sinó fer una mica de... No? Anar una mica enrere i dir, ostres, per què m'ha passat, no? Per què estic baixa? O perquè, vull dir que, no? Aquests consells que estem donant molts cops són per resoldre el problema en si, però que també està bé fer la reflexió aquesta de parar un moment, no? I mirar si estic baixa, doncs per què, no? Si m'he de donar un temps, si, vull dir, anar una mica més enllà de la història en si, no? Perquè la història en si t'està avisant d'algo concret, segurament, no? Doncs intentar escoltar-nos. I Atxa, m'agradaria que expliquessis lo de xutes d'equinàcia. Bueno, l'equinàcia activa el sistema immunològic. Llavors, bueno, quan estàs de baixa de defenses, doncs ja sigui que després et surten un herpes o que, no sé, sobretot els canvis d'estació, no? Que igual el cos està més baix, doncs, sobretot això, quan venim de l'hivern i passem a la primavera o venim de l'estiu i anem a la tardor, doncs l'equinàcia és una planta que t'ajuda a activar el sistema immunològic. Llavors, com va bé, sobretot com a preventiva, no? De quan hi ha algun canvi d'estació, pues vas fent equinàcia amb pròpolis i pues, com que tens el cos, no?, preparat per fer front. I vale, jo... No, però quan deies xutes, ah, jo em referia vale. Que cala igual per les nostres oients. Doncs igual, vale, no, no, no. Un xute de quinàcia. Xute entendido por coger el contagotas y a poner un mililitro de tintura de quinàcia con pròpolis en el agua y bebértelo vía oral. Ai, és que se tiene que especificar tot, eh? Sí. I no ho sé, us sembla de que fem una pausa, posem una cançó i seguim? Sí? Vinga. Yeah, it happened one day and it happened in front of a hairdresser shop. She was sitting there, alone. She was waiting. Me too. But then we crossed the eyes, and that's what I told her. Hillbilly liebt Wurstetal, Hillbilly liebt Käseplatte, Hillbilly liebt Sahnetorte und Hillbilly liebt Schweinebacke. Continuem aquí, les embalades més que mai, ara us expliquem per què. Són les 5:38 i hem estat fent una super fast assemblea en el temps que ha durat aquesta cançó perquè se'ns està anant al cap i hem dit un botiquín natural de cap a peus, portem mig cap i s'està anant al programa. I a més tenim aquí a la saponària que ha vingut expressament a parlar del sabó. Llavors hem dit, què fem, què fem? Encara no sabem ben bé, la música ha acabat, però, bueno, clar, és un problema, està per casa. Aquí s'ha de dir tot el que passa sobre la marxa. Sobre la marxa, aquí, damunt la taula. Això no t'hi és en directe, eh? Exacte, tu directe. Pues llavors hem pensat, bueno, pues diem algo més, de cap a peu, si de cas reprendrem el tema un altre dia, perquè tampoc fer-ho ràpid no va. I no sé, igual podem fer una mica, o almenys acabar el cap, i ja arribarem als peus un altre dia. I així sí. Podem xerrar també, no?, amb la Rosa una mica. I tant. Doncs el cap ens quedava la boca, no? Els queixals, aquests queixals que de vegades ens fan tant de mal. Mm. Mira, jo tinc els quatre queixals del seny que m'estan sortint, que jo de cops, que jo l'associo amb no el queixal del seny, sinó amb la ràbia que llevo dentro. I m'estan sortint tots, bueno, fatal, com volen, vamos. I a mi el que em va superbé... Ja no, ara ja me'ls han de treure, estic al límit, però el clavo de olor, que no sé com es diu tampoc en català. Clau. Mossegar el clau d'olor. I ara directament m'estic ficant gotes de pròpolis que m'adormen al queixal. Això fins que me'ls treguin, eh? I tot just avui he vist que l'estragon, mossegat, mossegues estragon, i et fiques tota la pastrada de l'estragon al queixal i es veu que també s'adorm. I hi ha una planta també que tenen dolça revolució, que està bé que el mireu per la web, aquesta associació, que és la elèctrica, que és una flor que la mossegues i... Pff, o sigui, anestèsia superbèstia. Electrizante. Electrizante. Jo vaig trobar una recepta també, que és barrejar julivert picat amb un rajolí d'oli i un pessic de sal, fer boletes i col·locar-los directament al queixal on fa mal. I ens ho ofereix... una tal Maria Cufí de la Jonquera. Quantes bruixotes has trobat, Txiri? Sí, és un llibre, ho he tret d'un llibre que després ho direm, que és molt xulo i que us el recomano que el aconseguiu. Doncs per acabar el cap, fem ja el nas, que el nas de vegades no ens comença a sortir sang i no hi ha manera de parar això. Jo ho sé bastant, no per mi, però pel meu fill. No tenim res. Bueno, sí. A veure, mira, per l'hemorràgia nasal, bueno, has de trobar plantes que siguin flebòtiques. O... Bueno, que bajen és... la inflamació, no? No? Amb el tema del sagnat, de les hemorràgies. Diuen que han de ser plantes que tinguin molta vitamina K. Bueno, plantes o aliments. Que va molt bé, per exemple, l'alfalfa. I si no... vapors de baus de cua de cavall. Ah, sí, Sí, fer un cocimiento, bueno, hablo la decocció. Sí, hablo en castellano. Hacer un cocimiento de 30 gramos de planta seca por un litro de agua y hervirlo a fuego lento durante 10 minutos y te haces vapores. Y eso, la alfalfa, vitamina K. K. Muy bien. Feblológica. Doncs avui una farmaciola, una mica, ja sé que esteu totes molt interessades i heu anotat tot i us agradaria saber més i més i més, però hem pres aquesta decisió i aleshores doncs, continuarem amb el programa d'avui a les embalades parlant de salut i de les plantes i de les cervetes i tot això. I ara doncs passarem una mica... continuarem amb el programa i parlarem, bueno, passarem a l'altre bloc, no, que havíem dit de parlar, que era sobre la higiene, i després doncs ja parlarem una mica més amb la nostra convidada, la saponària, que ens donarà algunes recomanacions. Aleshores, la cosmètica actual s'ha distanciat de la natura perquè ha substituït moltes de les matèries primeres naturals, com ara la mel o la llimona, la llet i els olis essencials, per d'altres matèries sintètiques. La majoria de la cosmètica actual conté matèries primeres produïdes sintèticament, algunes de les quals poden comportar conseqüències negatives per a la nostra salut. La gran majoria dels productes que trobem actualment a les farmàcies, les perfumeries i fins i tot amb les herboristeries contenen productes que poden ser perjudicials per a la nostra salut i pel medi ambient. Davant d'aquesta dificultat de trobar productes sense tòxics, podem fer-nos nosaltres mateixes a casa el nostre xampú o la nostra crema hidratant. Així, aquesta seria una bona solució. El que cal fer és comprovar que realment siguin productes sense substàncies tòxiques, ja que sovint les marques aprofiten inadequadament la imatge de producte més ecològic i saludable per vendre més. Caldria triar productes que informin sobre la procedència ecològica dels seus ingredients. Ai, què us sembla si aprofitem que ha vingut la saponària, que planta millor que la saponària, per venir a parlar de sabons naturals? Que, hola. No sé si sabeu, però la saponària és la planta... Bueno, igual ho explica millor sí, la saponària sí. Mateixa, que he de parlar jo en nom de la saponària. Bona tarda, saponària. Hola, bona tarda. Avui us explicaré com fer sabó i farem un sabó molt senzillet. Farem servir d'ingredients aigua, sosa càustica i oli d'oliva. Oli d'oliva també podem fer servir grasses, vegetals i additius. És molt imprescindible que per fer sabó pesem ben bé els ingredients. L'aigua. Depenent del lloc on visquem, tindrem diferents qualitats d'aigua. Per fer sabó és important tindre una aigua amb poques sals minerals, en especial calç. També és important que l'aigua no tingui clor. Utilitzarem doncs aigües naturals de pluja i si no tenim aigua de pluja, doncs la deixarem en repòs 24 hores o hi afegirem un rajolí de vinagre. La sosa càustica té la funció de reaccionar amb les grasses per produir àcids grassos o glicerina. En els sabons casolans, la glicerina no se separa de manera que aprofitem totes les seves propietats per la pell, que ens aporta humitat i suavitat. Fa molts anys, la sosa s'estreia del rentat de les cendres de les plantes salicòrnies i de les alzines. Ara la podem trobar fàcilment. És molt important a l'hora de treballar la sosa doncs, que prenguem precaucions de ficar-nos a unes ulleres, uns guants i treballar en un lloc ben ventilat perquè és, en contacte amb l'aigua és irritant. Val? Oli d'oliva, també fem servir oli d'oliva o grassa. Podem utilitzar oli d'oliva, oli reciclat o grasses animals. Cal saber que la qualitat de l'oli per reaccionar amb la sosa és diferent segons el tipus d'oli que tinguem. Aquesta reacció és el que s'anomena el procés de saponificació. I ve de la paraula de la planta Saponaria officinalis, que en català doncs, és l'herba de la bugada i també es diu sabó de gitana, que és la que es fa el sabó natural. La llegenda diu que doncs, unes dones estaven rentant i van descobrir per casualitat el sabó en barrejar-se un animal mort amb cendres vegetals i grasses animals. I llavors doncs, farem els additius, que els additius ens milloren la qualitat del sabó i el podem fer, per exemple, doncs el podem fer més untuós, més esfoliant, que tingui més capacitat de neteja, però farem servir sempre materials que tinguem a prop de casa, de, per exemple, cera d'abelles, infusions de planta, ou, argila, llet de cabra, també mel, i podem afegir olis essencials de gerani, que relaxa la pell, de grosella negra, que és ric en vitamina C, de cítrics que milloren, que ens donen molta lluminositat a la pell. Llavors, com farem, com elaborarem pas a pas? Pesarem l'aigua, la infusió o la llet i la sosa per separat. Doncs ens protegirem les mans i els ulls i posarem primer l'aigua i la tirarem a poc i posarem en un bol, doncs posarem l'aigua i remenarem a poc amb la sosa. Amb compte i esperarem que la temperatura tingui de 49 a 60 graus. I en una altra olla escalfarem a foc lent l'oli d'oliva a una temperatura entre 49 i 60 graus. Si la recepta té cera d'abella, aquest és el moment de tirar-hi i remenar ben a poc a poc. Potser la clau de fer el sabó és la temperatura. és molt important i cal, cal tenir un termòmetre de vidre, sobretot que no sigui d'alumini. Doncs els millors són els que venen al laboratori. Llavors, aquesta afegeix la solució de la sosa a l'oli d'oliva a poc i remou amb compte 15 minuts o més fins que la barreja espessi i tingui la textura, per exemple, de la maionesa. És pràctic fer servir la batedora utilitzada amb precaució sense aixecar el braç del fons de l'olla. És ideal remoure a mà uns 15 minuts i acabar amb la batedora. Aquest moment, quan qualla, és el moment de tirar-hi els olis essencials, l'argila i remoure amb una cullera de fusta. Llavors, un cop tenim això, bolcarem la barreja al motlle, untat prèviament amb oli o paper d'estrassa, que tu vulguis, i ho posarem en una caixa de fusta, petxines de mar, també hi podem posar a sobre unes rodanxes de taronja, polen o el que vulguem. Ho deixarem reposar 2 dies, tapat amb una manta, el destapem i el tallarem. Un cop l'haguem tallat, el deixarem assecar un mes en un lloc que no tingui massa humitat ni massa escalfor. Un bon lloc, per exemple, és a sobre un armari i així doncs, el podem conservar molts anys. Aquesta recepta l'he tret d'un llibre que es diu Sabons naturals per fer a casa, que és de l'editorial Oceano de Marc Gómez. I aquesta és la recepta de sabó que us proposo. I tu, saponària, fas tallers de sabó, per si hi ha alguna persona interessada? Sí, jo faig tallers de sabons i fem així tallers informals doncs, de sabons, de cremes, d'ungüents, sí, les boles de bany. I on els fas o com podem... Bueno, jo tinc un bar sí. I pues els fem així quan tenim la herba apropiada i ens trobem una colla, bueno, de vegades al barri, doncs, si al dematí pues, hi ha una colla de senyores i tenim les herbes i d'allò, pues, proposem un taller per un dia del que vulguem. I per enterar-nos així, no sé si... Bueno, faig propaganda. Sí? Sí. Vale. Sí. Tens un Facebook, no? Sí, tinc el Facebook. Ah, doncs pues digues. Sí. És Petit Porró. I llavors allà pues, posem els tallers que fem. Molt bé. Jo després d'aquesta mega recepta de sabons que ens ha donat la saponària... Volia dir-vos, fer com un així ràpid, perquè se'ns ha posat el temps a sobre, de rentadors en general, no? Dir-vos que la majoria de rentadors que utilitzem tenen molts fosfats, molts productes químics, que si estem al monte, com que és el cas, no ens interessa de tirar-ho al lloc on estem vivint, ni en un altre. I us recomanaria que utilitzéssiu, bueno, que busqueu, l'únic dir-vos que la majoria de rentadors porten una part de vinagre i una part d'aigua, no? I a més també podem utilitzar la sal i la llimona. Dir-vos pues, això, que el vinagre amb aigua són molt eficaços per treure greix i també la llimona. I després us volia fer una pinzellada de que el lleixiu és un producte que el podem fer a casa tranquil·lament i us dic el procés així en plan ràpid, que seria agafar una bota de vi foradada amb un taladro per sota, posem palla i posem cendra de fusta. Bueno, evidentment, no? La cendra ha de ser de fusta. Anem tirant aigua freda a dins del tonel i el que surt pels forats que hem fet amb el taladro, allò és lleixiu i el podem utilitzar igual que el que et venen. No? No, bueno, dir-vos que en realitat autogestionar-nos també els netejadors és tan simple com tenir aigua, tenir vinagre o tenir llimona. I bueno, havent parlat una mica de sabons i de netejadors, potser el programa ja està arribant cap a la seva fi, no? Igual això no ens ha donat temps, no, en el programa d'avui de fer tot el que volíem fer del botiquí natural, però bueno, igual, no? Potser en propers programes i així podem parlar també de les trementinaires que se'ns han quedat per allà, no? Per explicar les dones trementinaires d'aquí de la zona. No sé, igual podem escoltar una musiqueta i arrenquem amb els finals dels programes. Doncs estem entrant en la recta final del programa d'avui, de les embalades, i quatre recomanacions. Avui afegim a les recomanacions bibliogràfiques un parell de recomanacions d'activitats que podeu fer aquest cap de setmana. Per una banda tenim Empaitant Primaveres, que és una activitat que podeu fer aquest dissabte i que, bueno, està, com si diguéssim, portada per un expert en arboristeria, que és l'Esteve Padullés, i, bueno, es tracta de que agafeu el xubasquero i a les 9 a la FU, doncs vinga, a buscar plantes, eh? Això en quant al dissabte. I el diumenge hi ha una altra activitat que us recomanem, que és la Primavera Llibertària. El diumenge, a 9:15, aquesta sortideta serà per Sallent, però al principi s'ha quedat a 9:15 aquí a Manresa, o si no, ja a 9:00 allà a Sallent, i a caminar i a estirar les cames. I també estarà l'Esteve. Ah. Repites, oi, Domingo? Molt bé, molt bé. I aquests llibres que hem de recomanar? Moltes receptes d'aquestes que hem anomenat, que us deia qui les donava, estan en un llibre que és superxulo i superbàsic i bàsicament de plantes que podem trobar als boscos del costat de casa, i es diu Remeis casolans dels Països Catalans, 100 receptes de medicina popular. L'ha escrit el Xavier Uriarte i l'editorial seria Icària. Després també us volia anomenar un altre llibre, que són dos volums, que són molt xulos, que es diuen Les herbes remeieres, de la cultura popular al fàrmac, una aproximació etnobotànica. L'ha escrit el Ramon Gausacs i l'editor és el Rafael Dalmau. Són dos volums i aquest està molt guapo perquè el primer volum et fa com una introducció, doncs això el que et diu, no?, de la cultura popular al fàrmac, l'evolució que ha tingut, i el segon volum et fa un compendi de totes les plantes que tenim actualment al nostre bosc. I després, tot i que m'agradaria dir-vos molts llibres, n'hem hagut de triar alguns, i així un important, si us agraden les plantes o en un futur us voleu interessar, crec que hauríeu de tenir el Dioscòrdides, botànica renovada, que l'ha escrit un botànic molt important que es deia Pius Foniker, i bueno, pues és un compendi botànic de la flora de la península Ibèrica. Yo de recomendación sumo y sigo con un libro de Silvia Federici que se llama Calibán y la bruja, y el libro trata un poco de dar respuesta desde una perspectiva feminista a la quema de brujas como ataque a las mujeres por su resistencia a la difusión de las ideas capitalistas y el poder que habían logrado gracias a su sexualidad, el control de la reproducción y su capacidad de curar. Así que os animo si os apetece el temita. Llevadores, velles del poble, dones que saben de secrets, remeis, d'herbes, sequaces d'Artemisa i de Diana. Preparen pocions que no difereixen massa dels preparats de la medicina monàstica. Així doncs, a l'alta edat mitjana són equiparables les pràctiques de sacerdots, metges i mags que tot seguit usen com a fàrmacs les paraules de Jesús als evangelis. Ara bé, el context no cristià i l'absència de control eclesiàstic en què aquestes cures es duen a terme les fan detestables i sospitoses, no pas sense raó, d'heretgia, portadores i propagadores de pràctiques antigues, paganes i, per tant, supersticioses. les comares i trotaconvents seguiran aflorant en les fonts d'informació fins al final de l'edat mitjana. Aleshores, la seva imatge es difuminarà i deixarà pas a les bruixes i al seu pacte execrable amb el diable. És un article que s'ha extret d'unes historiadores italianes que s'anomenen Chiara Cristiani i Giovanna Ferrari, de la revista El Mundo Medieval a l'any 2001. Bueno, y ahora sí que para terminar, os dejo aquí con el licuado que hice ayer de zumo remolacha y a ver qué os parece. Ayer y hoy, y no dudes que mañana, elijo vivir a mis maneras, lejos de vuestras enfermas terapias. El brebaje, al que hoy conjuramos todas, contiene todos vuestros fármacos, vuestras enfermas mentes clínicas, vuestros productos tóxicos, el olor a desinfectante de vuestros quirófanos, los diagnósticos estigmatizadores a los que nos habéis condenado siempre. Y le damos vueltas, os lo biodinamizamos y os lo vamos a administrar por vía oral, gota a gota. Se avecina un aquelarre, sin salas de espera, ni pasillos, ni silencios, ni batas blancas. Se avecinan hogueras y noches de lunas llenas, de solsticios y rituales impropios para una dama. Por suerte, nosotras somos manada, y en manada nos liberamos, primeramente de lo que nos enferma. Porque no hay mayor remedio para sentirse que sentirse libre, y para eso reapropiarse de una misma, del cuerpo, del deseo, de las ganas. Reapropiarse sin miedos y dar voz, dar mucho la voz. Bienaventuradas, pues, las brujas, porque de ellas será el eterno estado de ser libres y salvajes. Programa més, el cinquè, eh? El cinquè. I res, aquí acabem, ho deixem per avui. Només agrair a la Saponària que hagi vingut. Molt bé, estic molt contenta. S'hagi trobat molt a gust amb nosaltres, a pesar de totes aquestes coses que ens han passat. I, bueno, això, els divendres a les 5 aquí a Ràdio Bala. Les embalades. Les remissions es canvien els dimecres de 6 a 7 i els dissabtes de 2 a 3. En el dial de la FM, el 106.4. I bé, menestres, fins la propera. Adeu i a cuidar-se, un petonàs. Ens veiem a les fogueres. Adeu.